Book 2 70 70 الرغبة في فعل شيء Vill jag ha något? Vill jag ha något? هل تحب أن تدخن؟ Vill ni röka? Vill ni röka? هل تحب أن ترقص؟ Vill ni dansa? Vill ni dansa? هل تحب أن تتنزه؟ Vill ni gå ut och gå? Vill ni gå ut och gå? أحب أن أدخن. Jag skulle vilja röka. Jag skulle vilja röka. هل تريد سيجارة؟ Vill du ha en cigarett? Vill du ha en cigarett? هو يريد شعلة نار ولاعة. Han vill ha eld. Han vill ha eld. أحب أن أشرب شيئا. Jag skulle vilja ha något att dricka. Jag skulle vilja ha något att dricka. أحب أن آكل شيئا. Jag skulle vilja äta något. Jag skulle vilja äta något. أحب أن أريح نفسي قليلا. Jag skulle vilja vila mig lite. Jag skulle vilja vila mig lite. أحب أن أسألكم شيئا. Jag skulle vilja fråga er något. Jag skulle vilja fråga er något. أحب أن أطلب منكم شيئا. Jag skulle vilja be er om något. Jag skulle vilja be er om något. أحب أن أدعوكم لشيء. Jag skulle vilja bjuda in er på något. Jag skulle vilja bjuda in er på något. عفواً. ماذا تريد حضرتكم؟ Vad vill ni ha? Vad vill ni ha? هل تريد حضرتكم قهوة؟ Vill ni ha en kaffe? Vill ni ha en kaffe? أو تفضل حضرتكم شاي؟ Eller skulle ni hellre vilja ha en te? Eller skulle ni hellre vilja ha en te? نريد أن نذهب إلى البيت. Vi skulle vilja åka hem. Vi skulle vilja åka hem. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Vill ni ha en taxi? Vill ni ha en taxi? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. De vill ringa. De vill ringa. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.